بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام عمر بن سعيد الكوشي البدوي رضي الله تعالى عنه في الفصل الثاني ابن حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم. وقال الشيخ الورتجي بي رضي الله تعالى عنه في عرائس البيان قلنا وقلنا خمّيه جتنين لأجوان كي ما نم نفتي نلا ورا دقو ورمنا عندك نسي علي قلنا بمولين جسي wala bok ginnaw bi nga xamanteni rek ci sama deug na pour mën leena gis sabo subhanahu wa ta'ala won leen ñu bañu gis leen dajje ak ñom comportement bu rafet bi nga xamanteni mom lañu wara am ak yu demé nek nonu mune nak wa qala wa khuna ash-shaykh serigne al-wartaji bi radiyallahu ta'ala yalla yalla gërum ko mom mu kawami fi ara'is al-bayan te mo téré tafsir bobu nga xamanteni tere tafsir tafsir ishari la anda qawli fa huwa borom bi subhanahu wa ta'ala kaunam ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam fi suratul baqara aya 183 nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala dan ya ayyuhal ladhina amanu yeen gaay nga xamne gum gente deggu kutiba bind dogal nañu alaykum ci sen kaw afiyam koor dogal nañu ci sen koor ci sen kaw legi nak lolu sama borom subhanahu wa ta'ala xam nga li nga xamanteni mom lañ la waxon mom moy ne dafa am tafsir bi tafsir bu normal bi moy dogal nañ ci yeen sen kaw koor manam moy wor daf leena war legi farata la am ma nak li nga xamanteni mom moy tafsir ishara bi motax mu na ala tariq al ishara ci yoonu bintu yo nga xamanteni mom la sama borom subhanahu wa ta'ala jox ni ci yalla yi mu na hada limi nga xamne moy wote borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom la wax ni e yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu kaal bu dogal nañ ci seen yo koor mu ne dañ yalla daf ko wo dafa wo li ashabu nidaa'un ak wote la li ashabu qulubi ñeel borom xol yi wa khitabun ba par ak jokkolante la ma'atullah min andak ñi nga xamne ñoy talibi ñi nga xamne dañuy saxu kitaba hilalin kitaba manam jokolante hilalul mushahidi manam hilal moy fenku weru al mushahidi li nga mushahadu li nga xamne dañ koy jakarlo mom dañuy jakarlo mom fi aqtar as-samawati ghuyubi ci gokh yi asamani kumpay wa yalla sama borom xana sala wote gi muy wote manam ni nga xamantene seen xol dafa jeng jëm ci bëgg dem ci yalla da xamantene ñoom dañu bëgg lepp lo xamantene moy ci wallo lu add ci kumpay monde de l'invisible du mystère monde du mystère et de l'invisible akamaam yaa tay nek sama borom may yam tay may wané yam tay wané manam nit ku fa bëgg dem sa xol dañ na la nak ah heureu dem ci jotna moy ran wéro feñ na wéro heure manam bu doon ci ab jamono la période la nga xamne bu wér dañ nan la wéro feñ ma ngay feñ su feñé nak gaaw du guto mu ne kon nak ay manam ya ahlal yaqin e yeen ñi nga xamantene borom yaqin ngeen certitude da ngeen na wolu seen borom subhanahu wa ta'ala ci seen xol te gungu dogu furiba faratal nañu alaykum ci yeen al insaq ngeen tey seen bop anil kawni wolif nek ci fi aslan mbol aslan ci tassam nek ci fi wa man parce que lolu manam parce que wor mo asta aqiyam ci lat arab ci tassam mo alen ta ko ak tiwu tiwu la wa manam kon li annakum ndax yeen kat fi talabul mushahada da ngeen nek ci sakku ak jakkalo ki mani borom subhanahu wa ta'ala kon fa wajibu warna alaykum ci yeen antakumu ci ngeen wor manam moy genté sen bop an ma'lufati wulif lepp lo xamantene day tax ngeen di minante ak tabiata nature bi fi maqamati da ngeen wara dugg ci maqam al ubudiyati jaamu yalla manam ngeen jël seen bop ngeen jox ko yalla nit ki nak bu deme ba wara yegg fofu nga xamne dafa wara japp ne da wara jox bopam lepp yalla nga xamne nak legui il faut lool nak comme lool la dafa wara am moy li ci dess yépp li nek ci nature bi waratul nek luy mom nit ki yalla rek koko war mom waru nek lo xamne damay bëgg di minante ak loolu ma muy nek di dem ba loolu di indépendance ci situation yi non dëres da war comme niñ lay digëlé nga wor nga xamne do lek do nan do sey digënté fajar gi ba jant bi di sox non tamit la lay laaje fi ni ci yoonu ci jundi nit yalla ay bi dafa lay tektal ne la yeen tam ñi nga xamne da ngeen bëgg yegg ci yalla da ngeen wara fexé ba tey seen bok mais à tout ce qui lo xamantene war na mëna manam nek luy tax ngeen mëna dugënté nature bi di mëna nek ak mom di mëna manam lepp lo xamantene day tax ngeen mëna nek ay nit yo xamantene da ngeen di défendre voilà da ngeen di am défendance ci affaireu aduna manam addu da ngeen di jittal lolou il faut ngeen xex ko ba par nak bu ko defé ngeen dugg ci parce que comme corps ci koy def jamm yalla lu ci djublu baye lek baye nan baye sey jamm yalla lu ci djublu yeen tamit il faut ngeen xamné comme c'est ak jamm yalla ci ngeen wara nek perpétuellement lolou la muna kama ken ni nga xamné kuti ba fara tal nañ ko ala ladina ci gaay nga xamné min qablikum ñoo leen jitu won muy ba tax ay biir ay bi daf ni yeen ni nga xamné gëm ngeen te deug fara tal nañ ci yeen koor comme ni nga xamné non lañ ko fara tal won ci ñaan di nga xamne ñoom ñoo leen jitu won ay manam limu ci djublu moy kama kem nga xamne kanam nekkon na ala musulima ci yerenti war nabi ci ni ñu yoon ni war nabi nak ñu solo na wal arj nak way xam ya yalla deug wal muhibbin ak way soppe yalla min qablikum ci jitu won leen moy yoon bima leen biñ bëgg ngeen jaati moy yoon bi nga xamne mom la yerenti jaaroon mom la arifu billahi ya jaaroon ñi ñu sopp yalla deug non lañ jaaroon liñ leen digal nak lañ leen digal yeen tam moy ngeen la ngeen fexé ba yalla rek jité leen ngeen jël seen mbumu jaamu ya ngeen jox ko borom subhanahu wa ta'ala seen mbumu ja manam kon la'allakum lolu bo ngi ko rewé ta taxuna da ngeen ragal yalla kon ay bi fofu la jexé ci baax la'allakum ta taxuna bok manam li kay bu ko defé tok lolu moy bu ko defé tok la su ngeen mucc han and rijisul bashariyati walli rijan rijisi walli sodek al bashariyati ko djuk nité watasulu bu ko defé ngeen djokko ci maqamul amni maqama kulti wal qurbati ak djegen yalla ayaman mu nek ay bi dafa continue ayaman ay fan yo xamne ma'dudat li limu la manam def ko ki wul def ko en fait ci edition bi gis nga defuko comme nimu dan def ay alquran wa mais ay bi lol la manam koor bi ayaman ma'dudat ay fan yu limu rek la moy ben wer la 29 jours wala 30 jours manam lol moy ci zahir firi zahir bi waye bu def firi batin bi manam moy ngeen jox sen borom subhanahu wa ta'ala djel sen yalla rek jital len ci lepp ngeen taxé ba soroxlu ci borom subhanahu wa ta'ala rekete mais han ngeen tey sen bop kon wolif leneen dudul yalla lol nak comme ni nga xamné lol lañ ko digelé won ñu jëk ni lol lañ leen ko digelé han mu nek ay fan yu new manam ay lim manam way yete ñe ay yamul ay yal fan yi nga xamne mom moy jamono du jamono yu aduna kon fan yoy rek la jamono ji ngay dund ci aduna kesse lañ la laaj nga def lolu yagu comme koor gi tam nim mel rek deng mu ne yu'azzi mu ngi defal bi hada ci lolu al khitab jokkale gi awliyaahu ay nitami bi tarkil wala bok mi ngi len di bumax mi ngi len di wala yittelo mi ngi len di xirtel mi ngi len di ñemelo ci jokkolo gog di wax na manam diko di jubul wax di ci ñoon ñan awliyaahu nitami bi tarkil ñi nga xamna ñoy mengoy mbirum mom yalla subhanahu wa ta'ala bi tarkil mutayabati ci bayyi yu neexi wal munakahati ak di seye wal mubasharati ak jax manam jondjog wal muanasati ak muanasa moy minante gi wal mulaabati ak fonte gi wala za'iz al-aish ak yeen banex ak banexi dund gi min akli ci di lek alwan shahawat yeen xeti banex yu neexi wa shurbil miyah ak nan ndoxi al-baridat yi way seddiya wala ci aksol an na'imat yi nga xamanteni ñoom ñoy yere yu rafet ya wa ñi yépp daf leen di wax daf leen di ñëmelo ci buñ koy bayyi li nak tekki wu ne dañ ko wara bayyi complètement de mais limi tekki moy war nañu taxé ba yi bu ñu leen jittal wolik borom subhanahu wa ta'ala wala tekki ay manam limi tekki moy tisbiru na ngeen muñ ya awliya'i ayen tu min ñi nga xamne dama farando ak yeen an shahawati dunya wali banex aduna fa innaha ndax kat aduna ayyamun ay fan la yo xamne sa tanqaribu day jeex kel ke raji an qaribin ci lu jegal ki wor dañ nan ko muñul ndax koor bi leg mu jeex wala muñul ndax legi do jot ki tamit nga xamne da bëgg wor nit yalla yi manam aduna bëgg do ko do bëgg def ko mom tam day muñ affaireu aduna yi ngir yalla lepp lo xamantene affaireu aduna yu neex la te bu ko topé da ko day tax ba mom digënté mak borom dootu ñu do neexati mu bako ñu ne ko muñal hatta tafturu bu ko defé da ngeen dox bi liqa'il qadim ci dajje ki nga xamni moy aji jitu ji moy bur yalla subhanahu wa ta'ala moy ki jitu wa ta'ayfu bu ko defé da ngeen dund fi jiwarul karim ci dekkal ak aji tedd ji moy borom subhanahu wa ta'ala wa boba ah faman kana kep ko xamni ay bi continue faman kana kep ko xamni nek na min gum ci yeen maru ban di aji feba xam nga ay dañ faman kana min kum maru dan kep ku febar ci yeen aw ala safar war mu ne ci tukki fa iddatun min ayami okhar dako wara fay yeneen jour lol la ay wax comme kuy wor jourer koor jot na mais nit ki febar na wala mu nek ci tukki may nañ ko mu dox pour fay ko yeneeni fan legui nak lolou lay ñew ci joju ñu nit yalla mu ne ay manam man ka la kepp ko xamne nek na minal mu qate ina ci ñu way dox mari dañ di aji febar min firqati ndax takaliko gi mu takaliko man yalla aw wala bok ala safar mu nek ci tukki te moy lan al wahshati tukki ga mom manam ngay allu la moy sori sama jegeñ ay wala manam lim ci dublu fi safar al wahshati tukki manam njaay allu an wuslati wolif jokku ci man ki nga xamantene febar gi lan lay firi fofu moy le fait que nit ki dox digeunte ak borom yegul ni amna lien wala bok mu nek ci tukki moy yegna ak solitude bo xamne digeunte ak borom yegul ni mom ak borom dafa am lien spécial bu tax mom tout temps xolam mi ngi ci yalla mom yegul lolu ci mom kon kokku mom dal na li ko ne ci tukki ndax ki ne ci tukki lolu rek moko wutal ak ñene ci dekk ni muné kon nak fa iddatun nawut manam nako fay min ayamin ukhra fi yenen fan limu ci nam ay manam fa ali dañ koy denk han li ko war moy te daru ko mu dabatal ayamul fitr bisu dogi ba'da idrakihi ginnaw bi nga xamantene han amna jotena ci maqamul qurbati maqamat jegeñ yalla wal musahadati ak jakarlo ki non yalla gisu qurbana manam bu deme ba jegeñ yalla han ngay na fexé ba dab ko kon lool la tali ko comme fan yi ni nga nek instant bi ni su fekente da nga bok ci ñi fébar wala ñi tukki manam moy lan ci ñi nga xamantene yegg nañ ni seen digënté seen borom san va pas moy kon seen roox fébar na seen xol fébar na wala bok ñu nek ci tukki manam tukki jégué manam ñu nek ci tukki moy manam ñu nek ci solitude seen digënté seen borom ñu ne grawul fexel ba nga dabatal ko de telle sorte que legui tay nga yegg ci yeneen jour nga bok ci ñinga xamantene lool day réparer wu bo dewe ba jégué sa borom nga jakarlo sa borom ak yu mel non muna ala alladheena yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin lool mom moy aya bi manam ala alladheena yutiquna ñinga xamne nak atal nañ ko han ñom mu nek fidyatun dañu wara génné rek moy suñu buñu fébar bu yaakaaru mur ñu génné ci dia moy luñu joxe moy lan taabu miskin moy dañu dundal miskin yi lolu mom moy ci koor manam fi nak mëna ay lim ci nam moy alal la bi na ci kaw ñi nga xam ci ñi war na ñi nga xamne yati quna at nañ al insaq te seen bop anal kaw ni han awoli nek tesi bi na su zodi ci melowo manam ñoom mën nañu tese bop wolli aduna bi dal aduna lu leen jittal bi na su zodi ci melowo dudd waani dunya ci aduna ayyama hayati fani dundum walam ya amante djiful amala ahli walam ya amante djiful amala ahli taati djibuk ñay top yalla likkelati ngir neew tawfiqi deppal giko yalla deppale ci mu top yalla wa hidayati ak ginde ko koku nak fidiyatan amna fidiyé bu mo wara joxe wa ki nga xamantene mom mën na té bopam manam mom yalla may nako possibilité mu meuna deddu aduna te defuko ndax xeyno sagante yalla dako natto doppale wu ko won ci mu def ko jëf jëf yu bari ko ba par yalla doppale wu ko dal djub gi deug ji war dal ne mom su gor gor lu won meuna na bok ci ñu deddu aduna koku numuy def mu ne koku dako wara dabatal nan la koy dabal te mu ne wahiyete moy khidmatu awliya illahi muy liggeyal nit yalla yi taw taw bi bazli nafsi ci du yulli bakkanam manam tawam ak dolem wal mal ak alalam alladine ha wa muy def lol di liggeyal nit yalla yi alladine ñoo nga xamne tarako dañu bayu adunya aduna li ahliha ñel aduna ñel aduna ñel ñoñu aduna wa aduna lañ bayu aduna ñoo ñom te djublu ci yalla ñom wa zalika ti lol moy qawluhu moy wax ji wax subhanahu ta'ala bur yalla ta'amu miskin lela miskin lela miskin gog moy lol miskin yi deug moy nitu yalla yi nga xamne ñom dañu ñak yalla rek lañ am manam affaire aduna dañ ci dindi sen loxo wa wa bo len ligéyele dépassé mi ngi melni feulé ko analogie bi amna feulé amna par rapport ko ki deug muna wal matakin miskin nak alladina moy gaay nga xamna sadafo nek jaxaso nek nañu ci maqama takwini maqamay nekkal walam yablughu te manam nek tef di nekkal walam yablughu te jottu yeggugun ci maqama tamkini maqama jappandal wa ñom nek nañu bay wara mëna kont essayer nuñuy def ba mëna yegg ci yalla waye nak yegguñu ci maqam bo xamantene dañu am ak tamkin jappandal nga xamantene legui nak am nañu disposition yi nga xamne mo mëna tax fañu nek station yañu nek ñu am ci voilà ñu am ci tamkin moy wa presque disposition wala prédisposition non nan la tuddu comme buñ né ki de jappandal nañ ko nangam moy faciliter nañ ko voilà ñu am moona faciliter mëna nek ci lolu de telle sorte que maqam bok bu ci duggé amna ño xamné dañuy nek ci benn makana dañuy mëna nek ci benn makana moy makama takwin ñom mëna ñu lolu dem yékk benn makama mais mënu ñu sa taxaw tam ñu wacca modam mëna na ko mën ta tawa khayran okay lol la ko man ta taw khayr fo huwa khayrun lah ay bi moy continue ko man ta taw kep ko xamantene co barew nga khayran ci yiw fo huwa ko khayrun law mo gën ci mom ay manam ko man yassadi kep ko xamantene joxe ga fi diyo ga bi badli nafsihi ci di yulli sa bakkan diko di def effort sa bakkan han di joxe sa temps di joxe sa sa jëm sa doola bo malika as'ala li awliya illa yen nit yalla li ajji ngir ak meewum ak lotam an haqiqatul muamalati wali deug deug jeufante gi nga xamne mom lañu wara doxalante ñom ziyadatan ci yokku anul wajibi wali gi nga lolu manam mu def ko ziyadatan ci yokku yokute anul wajibi ci li nga xamne moy li wara alladhi bi nga xamne alayhi nek wat nek na ci kawam min al mawjud ci nek jeefi ba'da muqasat hi ginaaw mi nga xamne mom lay muqasat manam mom lay peuvent ak mom wa fil mafqud ci li fad ko ho lol ka khairu lo mo gënti mom min talabi ruhas ci di saxu li nga xamne mom moy ay woyof woyof manam moy lan manam moy kep ko xamne da nga jël sa alal ak say dole manam diko joxe nit yalla yi ndax lan ndax lima waron sama jëflante yi waron na jëflante sama digënté ak sama borom ak yoy yëpp defumako xamna ni manam défé na amna dal luma ci défé lool nak mu def ko té def ko par rapport ak amna lu yalla tek ci kaw mais lu yalla tek ci kaw téréwul def nako ba paré bi né nak légui damay ligéyal ni ci yalla yi de plus koku hein lool mom mo gën ci mom ko muy tok nan woy man de toute façon yalla woyofal na may affaire yi de toute façon yalla teggul ken dara genre yoy ding am manam li nga xamne mom moy par contre résumé wu dimu wax wala idée bi moy ki bëgg dem ci yalla ki nga xamantene yalla dafa wax ak nit ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñi nga xamne seen xol deugël na ci ngëm ba faré bëgg nañu yalla rek lañu bëgg dem mu ne len nak yalla da kon dafa faratal ci yeen so leen bëggé lool deug da ngeen di gënalé moyen bi mooy la moy day fa faratal ci yeen ngeen jëm dëdd aduna top yalla jël seen boom lepp lu leen di dox seen digënté seen borom ngeen bayiko fi ngir dublu ci borom subhanahu wa ta'ala kesse té loolu ñu leen digël loolu leen digël lool aussi ñu jitu ñu nak yoon woow la ñu jaaral yenente yi ala sallam aarifina billahi ni ñu sopp ñu yalla et cetera denga mu ne loolu so leen ko defé di ngeen mëna tiet di ngeen mëna moyté diku ba tax di ngeen sori sobe lepp lo xamantene manam le fait ki ngeen nek nit ñi ñoo lañ ko ñoo ko waral ci yeen deug bu boba ngeen yegg nak ci manam maqama yo xal bo xam di ngeen am sécurité seen digënté ak seen borom di ngeen am rapprochement jégen seen digënté ak seen borom mu na nak lool nak ay fam yu niw rek lay am te moy lan moy moma bi ngeen dund donc durant toute ta vie da nga wara consacré wu ci loolu mu ne kepp nak ko xamantene manam kon limi tek mo da ngeen wara muñ hein yenn banne ci da ngeen wara muñ affaire yu bare bare parce que aduna bi day jeex wa legi nak kepp ko xamantene nak dafa yek ci mom ne amna faiblesse bu nek ci mom wala mu nek ko xamantene faiblesse bobu motax bu muñ ci yegg ci yalla wala bok deug amna lo xamantene dafa mom yep ne solitude bu nek ci digeentem borom mom ni mo wara lier rapprocher affinité ak lim wax tofel ak beugel ak proximité voilà bi warona dox digeentem borom amuko mais na def lenen moy lan moy na dabatal moy lan moy tay lolu amuko mais na bayyi demé na fexé ba am ko demé té lolu pour mu am ko nak il faut mu dem and ak nit yalla ñi ñoñu ñu wudé leen ligéyal yulli sen dolem tanawam efforam lepp alalam ngir meuna jégué borom subhanahu wa ta'ala parce que ci nit yalla la koy jaaral lolou mo gën ci mom muy wut ay nan way bi wut ay excuse yu jeex lolou su ko defé day yegg ci yalla moy yo jaar ci yoon nit yalla yi nit yalla yo ko meuna jox kon xam nga wax na la ni nit yi amna ño xamné te soxla lolou amna ño xamné ño meuna yom sen bop waaw amna sen xol deugër ni sen xol deugër la mom fo nga jokk len waaw ni jokk la nak il faut nga djegg ni bi dal ni wala ñu ñu mënu yob ñu la mënu yob ci ascenseur wala ascenseur dék la ñu am wala ñu wala am ñu xam nak ñom dañuy dugg ci ascenseur dem fekk fa nit li bokk nak mo leen wara yobbo sangam day wala wala mu ngox wala té ñoon té ñu ndik ñi sax nga xam do lay dem directement il faut dago ñom bala ñu yex ci fofu tamit day am ñeneen ñu leen wala ñu leen jappal wala ci lañuy déme ba gën niveau dañu mënu yobbu seen bokk ba ñoom sax parfois dañuy muccé dem sax ba bok ci ñu yobaté ko gis rek ascenseur mo ko yob ko gis amna fu mu jaar ko gis amna fu mu jaar lool dal moy idée générale bi wa mune xaka netalina ibn atiyah rahmalahu ta'ala ci tafsirum bi al muharrar tafsirum ibn atiyah ñu tafsir kat la bok moy tafsir bok na ci tafsir kadu ñëkki première génération bi la rahna wallah ci tafsir sura kaf mu ne anna walidahu ne wadiram hadathahu da ko netale na abul fadl jele ko ci abul fadl al jawhari al wa'iz nga xamne warat kat bu mag la won moy warat kat bu mag bi misra ci misra anna wa qarahma wallah anna wa qala da fa wax na fi majlisi wa abi ci jotaay yi nga xamne ci la doon warate mu doon wax naan man kep ko xamne sahaba da nga andak ahlul khair nit ñu yimi ni adat day wolbati ko nek ala yi ci mom barakat ñu seen barke kep kuy and nit ñu bax ni nit ñu sel ni seen barke day wolbati ko ci taxaw muna hada xol ci kalbu xaj la xaju sa xaj la bo xamne sahiba dafa and ak xawman ay nit ñu xamne salihi nañu sel nañ fa kanu muladu wujjo nak min barakatim ci sen barke alayhi ci kawam an lan zakarahu antinan ci de tel sorte que zakarahu tudnako allah bur yalla taala bu kay fil qur'an ci al qur'an wala yazal du deñ yut la ñu diko jang ala al sunnati ci lamin ni yep nak abadan ba faw wa ashabu kahf jeune yoy xat bañu andalam pourtant ak xat na le way le sembu ngeek mu and ak ay nit ñu bax tax ba yalla tuddu ko ci alquran lamina yenenbi sallallahu alaihi wasallam diko jang lamina sahaba yi diko jang mbolo wolli di le diko jang yalla dem ci alquran karim ñu ko jamo borom sallallahu alaihi wasallam diko julli nga xamne bo tuddé ci bir julli wi tuddu ko mu xat bi te julli bax lenn rek ko ko yobbi mo and nit ñu bax te xajj la wali zalika li mo tax ki la ñu nan han man jala kep ko xamantene dang man jala sa la ñu sin gi dafa ha wa dako tok man jala fa ko tok ak zakirina way togalay intabah dana yew min ghaflatihi ci ay ci ak yegedim ko xamanteni ñi tuddu yalla ngay togal da ngay jek say ngalaw yu metti nga metti won da nga yew su negligence nga xamne man ci ignorant non je vraiment de me negligent ndegete man da ngay war wa man khadima kep ku ligey ak afala xena nit ñu sel irtafa da lu yiki ci ku bi xidmat yi ci barki ligeyal gi mu ligeyal nit ñu yalla yoy inta hafa la wax ci yam ci sopp kafi ci tafsiram bi mu yekke ci walu xadbu di wax ci xadbi inna ti yaneta lu meli rahmalahu rahmatullahi wa sallam mun kon fa iza man na fekante ne xewalana allah bur yalla alayka ci yow ya ayyuha al akh yow sama mbokk ci cheikh omar wax nak la dela e yow sama mbokk wa yalla bula woné bula xéewalé bil itla'a ci nga fenk manam du gis ala wahdi ci kenn min hadi taifati ci gogure kure wata ma takate nga moy bi asabi han tilkal a'tab ci jeexal ci bi asar ci jeexal tilkal a'tab yoyile manam bobule way han ñooñu le gaay fa raqib bu boba nak la ngay fuglu manam sois vigilant hina izin ci jamono ahwalahu ci ay xalam etat yi mi nekke wostehit ni ngay gor gor yulli sa direction fi sohuli ci de amé maradhi ay ngeureumum won kasiro ha te na ngeen di damu ha khadda lahu na nga wacc sa bop fi ñeel ko fi kulli waqtin ci waxtu wone waxine ak jamono fa innaka naka yow ka tara do nga gis ak tariyaq ak yegut ko wati waw ak safara fi ci mom ci lolu da nga gis ni daw yalla da la yeg nga yeg maqama ascension bu gaw ngay am ba nopi sa xol febrari ci nek da nga gis muy safara fa innaka qabul al mashayikh nangu serigni tariyaq tariq moy yoonu yikitiku ci yoonu nit yalla muno man saida kep ko xamne taxara bi zalika ci sabab gogu tamma matna la won ñen ko al matlubu manam ko amé li na xamne limi sak lepp am nako wa takhallafa ba fara da na mucc min kulli ta'wiqin ci lepp lo xamantene ak galankor la kon nak fa tahir e wayul li sak day toro fe tous les efforts ayyuha al akhi yow sama mbokk mi fi tashyidi ci degeural ci te takal hada al maana bi la maana te yel maana bi takko ko japp ko pour ko fatte fa asa amana day li boko defe yara yura han de na gis alayka ti yow min istihsanihi ci tak han maana ci rafetlu gi muy rafetlu li khalika ci tak khal asaran ak jeexital maana lu fekk nit ku baax kok li gis ci yow ta xal bobu nonu nga amé dina am jeexal ci yow waaw bam tu wax contane gi mi ndax nangu bi serigne yi di nangu sa xol ba ba ak biñu gis ne yow nangu ngeulen bëgg ngeulen te yow ñom nangu nañu la ci lool lool da lay jitt bu fara day safara sa xol bu fara tane lool moy attention bu gaaw ngay am ba nopp lepp lo xamanteni bëgg nga ko ci yoonu nitu yalla dang ko am ci sabab lool kesse ba nopp aussi dina tax ba nga mucc ci lepp lo xamne ay galancor la ay munut ñu lay munuté bala féré dem yépp dang ci mucc ci loolu lan mo ko wara han lu top lu ñu def waaw nitu yalla mo da mu ne nak kon nak mana go gawal mu ne tax ko bu baax waaw mu ne qala waxna baadum kenn ci ñoom nitu yalla man ashadda no min ashadd al khirman min ashadd bokku na ci gën jota yi al khirman ñu xam ko yiw la ilaha illa allah doyna manam gën ja façon nit ki xam biñ koy xam yiw façon yu ci gëna garaw bokku na ci an tajtami'at mom moy nga dajelo nga dajje bi awliya illahi ci nit yalla yi wala turzaqul tay wursugaluñ la al qabul ak nangum ñu ngut kess ñu wursugaluñ la yow nga ñew ñu nangul la qabul cheikh wax ayyuhal mu'arid anna i'raduka ayyuhal mu'arid anna i'raduka minna yow mi nga xamantene yow ya ñuy diñat du moyu ñu ba fexé ba topoñ i'raduka xamal ne sa du moyu gogu minna ci ñun la jull ñun ñoo bëggul nga ñew topoñ Cheikh lisan haram bela ni ci lisan haram ba mu nan motax xolal ci ki mu nan la yabtalin Allah jalla jalaluhu bi baliyat al i'rad an zat al wajh amul nat bu gëna for la yabtalin Allah jalla jalaluhu bi baliyat al i'rad ci natto nit bu du moy am zat al wali ci wali bu mag bu Cheikh Diop la dela bi ni waaw bu meuna dal waaw waaw war ñu lay yoonu yele ku ci genn tay genn wuñ do bu lu mu tay keur gi tax borom du fi fiir jek bu fi jekki wul du fi sey ah keur gi tax borom du fi fiir jek bu jekki wul du fi sey ni tijani kon reul waaw reul rabbal lo rek fa taxu meuna japp waqi awala yamu walan yamu taman yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan bi'atina woromune to murid tijani baba rabbal wa nit ki du de bu fekete dafa bëgg cheikh da da lulul mu genn lulul mu nek waliyu bala mo def ci japp ndalu borom subhanahu bëgg cheikh waxuma la jël tariqa bi bëgg ko la xala ci ci jël tariqa bi ok ma sha Allah dina ñu sam amin moona lool bokk na ci façon nit ki li ëpp luñ koy xañ yiw waaw dëng motax mu ne kon xala wa ma li zal deret do wax na ko ci la dina wa ma zalika la wa ma zalika te lolu nekul illa lulul lisuul adab ngir ñak te gin wala han lool la soy bi ci bu fekke do na serigne ci nangou wuñ ko serigne ci seen xol bëgguñu waajo accepté wuñ ko ni so xamanteni nit ñu baax ni bëgguñu la wala accepté wuñ la nangou wuñ la han lool c'est pas parce que c'est parce que tout simplement nit ki mom mo ñak téggul motax mom mo xamul valeur gaay gaay tamit ne ko ñu ki yélo wu ñu jox ko leen nekk ci ñu wala bok yélo wu ñu diko bëgg bëgg bo xamne da tax mom muy am ascension bu gaaw yéne ci digënté borom yélo wu téggi waaw wa illa ludul lor rek xam nga ni mo fala bukhla deet ak nay min janibihim di dukké ci seen walu ñoom nit yalla wala naqsa du wañé ko tak wañé ko tukki wul mukk min jihatihim ci seen ko wal ci seen côté dama kem nga xamna qala wax nako fil hikam ci ahkami c'est comme hein na tay la ba tay hein rabbi muna waqa hein muna laysa sha'nu mbir mi nekul mbir mi mbir mi mbir mi nekul antul zakha ci ñu wërsegal la talaba sakku te sakku de hein lo fa ci ngay dem wuti ci dina damay dem nek talibé wuti ci ki man talibé serigne diw la yoy mbir mi du lolu la xam nga mbir mi lan la wa inna ma la amras ash-sha'nu mbir mi mbir mi mbir mi antu zak moy ñu wërsegal khusnal adabi teggin wu rafet wërsegal la teggin bu rafet waaw moy yalla mu wërsegal la teggin bu rafet mu may la nga am rafet teggin de telle sorte bo toge ci kanam nit ñu bax nga xol sa comportement nga soigner ko lolou moy ak tabat wëm bo la soré nga soigner ko ci vis-à-vis sa xol ni ngay xalaté ci ñoom comportement avis bi ngay am par rapport ak ñoom ak ñoom lolou moy nit lolou ñu wërsegal la lolou yalla may la lolou nga fonk le bëgg le lolou mom moy mbir mi mbir mi du ngay dem ci ñoom di tok ñoom di bokk ñoom ay mbir nga nan serigne diw sama xarit la serigne diw ñoy bokk di and serigne diw deeng daf may jox na ma numéro portable am serigne diw dama koy wax xay bu ko bëgge jot loolu du affaire bi xam nga mo la moy yalla wërsegal la nga am teggin gu rafet par rapport ak ñoom serigne ñi am ñu teggin bu ko par rapport ak serigne lañuy gëna mbugo moy le fait que ñuy and ak serigne diw man serigne diw man ak mom ñu wala buma nexé togn ko suma nexé legi mom sama ki la xolal d'ailleurs pour wané ni man ak mom xamna ko bu baax man da ngay gis xamna ko bu baax ne buñu déné da ngay gis ni mako nuyo rek moy wala né xamna ko bu baax ngay gis gaay yépp nan wa ki le min na serigne diw mom fek xamuñu ni fek xamuñu min ko yakal lo xamné yalla rek xamnu mu toll ci nek mo gëna reuy wala xamuñu ni min ko yakal lo xamné yalla rek xamnu mu toll ay ñëmé na ñew dugg ci biir neegu serigne bi te duma ko fëgg subhanallah day gaay day non mais gaay lu na lañu defo ci ko amé motax mo ne zara ziar na baabu salatin len ci kilifa yi darih abi zaid darih manam moy rawdu wa rek fi manam fiñ ko rob abu yazid bok bu abu yazid al distami radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla gërem ko wa qala mun hal huna ndax amna fi ahadun kenn min man ci nga xamne ittama'a dajo nak bi abi yazid abu yazid al-bistami bi radiyallahu anhu fa ushira ni la koy dindi ila shakhsin ci ben nit ko xamne kabir ku magal fi simi ci ay at kana ko xamne nekkon na hadiran da ajite huna fofu huna ko fofu fa qala munalahu fa qala lahu waqa as-sultan burba kilifa go neko hal samata ndax deg nga sey am dara min kalamihi ci ay kadom man dama bëggona xam ndax bëgg nga dégg Abu Yazid al-Bistami da na wax dara nga dégg ñuko fa qala munako na'am ahan kay qala munako man ra'ani munako daf la qala wax na ne man ra'ani kep kuma gis la tahrakuhu du ko lakk an-nar fa wara Abu Yazid al-Bistami la wax muné dégg na si dégg na mo wax dara ndax man musna wax man dé fekk ko muné kuma gis do lakk safara fastaghraba mutum rankelu lol as-sultan bur bi zalika bobu le wax fa qala munako kayfa yaqulu ana naka la wax abu yazid mum al-bistami radiyallahu anhu hadha lol wa abu jahl la'anahu allah ra'a gisna an-nabi yanantib sallallahu alayhi wasallam wa wote kat mum tahraqu danako lak an-nar sawra gis nga affaire bi mutum rank limuko wax abu yazid radiyallahu anhu kuma gis du dem sawra sawra du ko lak te muné ko meté Abu Jahl gis na yonenti sallallahu alayhi wasallam te safara da koy nak ko wax mo bien na wala est ce que wax diko xam ni gis na yonenti ci safara da koy ki gisonante bi ngeenim ci nek waaw ñi ñu fëru safar lay def Abu Jahl Abu Jahl lay sama ñu jamono yëndim sa ko yëndé lim dund ci ñu ñu safar kër xamul luñ doon Abu Hikam lañ ko tudde won na bañ def ko waaw wax xam wala waaw legi mu ne xala faqala فقال من فقال ذلك الشيخ بوب لا سيرن لي سلطان بوب لا با ني سلطاني ها نيل بور بي نيلو منكو ان ابا جهل نك ندخ ابو جهل لم يرى جسول رسول الله لول يالا صلى الله عليه وسلم جسول يرنت يالا بي صلى الله عليه وسلم وانما لامر ما يرى عاد بو غيس يتيم ابو طالب نديرمال ابو طالب بي لا غيس نديرم بيغا خا مني موي لور فولي بي ابو طالب دون خول don ya mom la gis muna wala ra bu gisul rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam lam tahriqu du ko lak annar fa wara manam abu jahl bu dan xol yenenti sallallahu don ko won xol en tant que ni ci yenenti yalla la daf ko do regarder le couvre petit tour voilà lolo do gis voilà voilà ok ki ah ci jirim la rek ci way jirimu Abu Talib rek mais bu doon yenente yalla bi la doon gis sa diko xol en tant que yenente diko xolé beut bok beut parce que le fait ngeen yenente bi mo le ni sallallahu alayhi wasallam diko xol amna lu muy nek sa xol intérieurement en même temps bu doon non la mel kon antum safara du ko lak c'est clair dëgg ko fay mo motax mu deg nak mu comprendre as-sultan burri kalamuhu waxam wa adabahu mu yim ko lol hagal jawab bobu le tontu ni wu tukke ci mom mun mo tontu lol non non te moko tontu faabi faabi mo tontu burri parce que burri dafa ñew ziyara abu yazid radhiyallahu anhu ba par ci bamela dal ni nak kan mo degul waxam ñu indil ko ben pa pa bi ne man deg na lum doon wax musna ko deg mu ne kuma gis bi dem safara way bour bi yimu lolou meuna nekke munako c'est parce que tout simplement mun te abou jahl manam dafa dem safara te mum doon gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam munako non parce que abou jahl ci mu doon gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci mu doon gis moy ndiri mu abou talib bi lolou gis ñu ko tonto lolou nak bour bi dal di yimu kon contant ci wax jojo wa dadu wala mu yim ko lolou bobu ton ay manam annahu nako mom abu jahl lam yaraho don won gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi taxe mi ci magal wal ikram ak teral wal i'tiqad ak am pass pass annahu nek mom kat rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam wala raahu ci ko gisoo bi hada ayti bobu le beut lam tahriqu du ko lak mukk annar sawara wala kinno way nak mom raahu gis nako bil i'tiqad ci xebel wa i'tiqad ak am pass pass annahu nek mom kat yatimu li am len dong la moy njirim dong la bu abu talib yar abu talib bu abu talib salam tanfa'u motax jarignu ko tilka ru'yat gogul gis wa anta yaw nak ya akhi yaw sama mbok law tamata gis nga bo dajé won ak bi qudul waqti ci qudbu jamono ji wala tata adabti amulo teggin mahu and ak mom lam tanfa ko dula jarign tilka ru'yat gogul gis bo dajé won ak qudbu jamono ji sax te amulo teggin gi nga xamne mom nga wara am par rapport ak ñom duñ la jarign dara su gis gi lañu gis dula jarign dara ngeen bu dëkk ci même kër ci dula jarign dara sam teggil bi nga wara mo gëj mom waaw respect waaw yaa wala teggil wala ñu jëflante ak ñoom non wala tout parce que ñoom ak nit yalla lañ da ngeen wara xolé yalla bal li fi nek kanat nek na madaratu ha lor gi sax lor le fait que nga xamanté ñoom lor gi mi lay indil a'zam mo gëna mag alayka ci yow min manfaatiha ci jariñ gi ngay am ci bo nek bo len xamé dekk ñoom fa iza fahimta so déggé man so comprendre hada li ayyuha salib yow aji fofu ji yow mi nga xamné da nga bëgg am itinéraire mu wax dem ci borom sama fa ta abdak kon nak nga téggina bayna yaday cheikh ci kanamu sëriñ bi wattahit na nga yulli sa direction antas luka ci nga soobu axtanal masalik gën jaar rangati soobu yi waxu te nga japp jëlal ma arista li nga xam bi jiddin ci gor gor lu wati haddu ak yulli sa direction wan had te nga watte sa bop na nga yëkati ku bop yëkati ku taw jugal fi xidmat yi ci diko ligéyal wax la té nga rafetal té nga sellal fi zalika ci lolu law so ko defé tassu da nga nek sangu maaman da nga nek sangu maaman taala andak ñu nek sangu lool soko defé da nga nek sangu bok ci biir sangu yu mag ak soko deful contraire bi la intaha fa la wax ji muna wa qad ra'ayna muna gis nañu xoko mar da muna wa qad ra'ayna gis nañu an nurida ci ñu rotal ci ñu indi huna fi qasidatu qutb qasidatu qutb mag al fadil borom gene lu kaye wal ghaws ta mu nekkon ghaws ta munam al kamil ki makki moy kan abu madyan moy serigne serigne muhiddin ibnu arabi ibnu arabi wala madam kon mu ngi ci ki bi wala wala d'ailleurs ci ci ndol gis walu amna fenn suñ ko tuddo wa mom nak ghaws lon ben jamono wa kutbu lon bu mak bu ghaws abu madyan kene na ñoom tamit comme abdou aziz al dabba wala non la mel wala mom tax non la mel wala munali munasabatiha ngir askarante gi mu asene ka askonante lima taqaddama ci li jitu muna dañi munasabatan bi askonante tamatan gu mat seuk manam muné dafa gis ni soure bien que mu indi fi qasida bi nga xamné abu madyana radiyallahu anhu kutub bob moko fi tek moko wax ndax askonante gi mu askonante ak li jitu lepp ci buntu mu nak kon fa naqulu dañ nan qala radiyallahu ta'ala an qala wa radiyallahu ta'ala yalla ko yalla gërem kontan ci mom mu na ma ladhatul aish illa suhbatul fuqara hum as-salatin was-sadat wal-umara mu na ma ladhatul aish amul dunduk manam dunduk banexu dundu nekul illa lumu suhbatul fuqara andak nitu yalla yi nga xamantene dañu bay lepp jëm ci yalla kessa ndax hum ñoo as-salatin ñoy kilifa yi deug wa sadat ñoo ngay sangi deug wa umara ñoo lay jitt ñi deug wa muna fathab humu wa ta'addab fi majalisihim wa khalla hazzaka mahma qaddamu ka wara muné ha fathab humu nga and ak ñoom wa ta'addab te nga teggen fi majalisihim ci seen jotaaya wa khalla hazzaka te nga khal te cër han wala bako wax khalla khataka tak tak tak tak sa djego mahma qaddamuka lim luñu la jital wara yow nekkal ci ginnaw luñu la jital bu nango nek ci kanam deet waw muk bu len won sa ben affaire dëd war leen laal man waaw fi loolu teggul jusqu'au fond loolu mom nga mune loolu mune wastakhlimil waqta wahdur da'iman ma'ahum wa alam bi anna ar-ridha yakhussu man hadara mune wastakhlimu te ngay tuufu manam outel bénéfice al waqta ci waxtu wi profitol ci waxtu wi wax bi te ngay tew da'iman faw ma'ahum di and ak ñom wa alam te nga xam bi anna ar-ridha ni ngeeremal yalla day ya khus wala sen ngeerum ñom ya khus dana jago man hadara ci ngay teew wala jimu sumta illa in su'ilta faqul la ilma indi wa kun bil jahl mustatira wala mune wala jimu sumta del sax ko nopi bu len war ne li ngay wax ni xamone nako xaram ni yegale la wax bi dedet bu len ko war del sax ko nopi tout temps illa an su'ilta xana bañ def buñ la laje faqul te del wax saasu ne nan la ilma indi man aw mo xam xam dama bëggoon rek ñaan xamal ma wakunte nekkal ko xamne mustatiran da ngay sutorlo bi jeex ci reer neel dal man xamuma wala dama bëgg nak ngeen xamal ma lool wala muna wala taral ayba illa fika mu'taqidan bi annahu bayna lawlam yak bi annahu baynun lawlam yakun zuhara muna wala tarate bul gis al ayba ayb illa fika lulul ci sa bop bul xol mukk ne ayb bi ci serigne ci la nek du ci man dëgg mo taxadam sa andak sa xol na fess del na nga fasti bi annahu nek li wër bu wër moy bayinu lolu leer la lawlam yakul bu fekkul sax na lol sax fa zahara han feñ même bu feñu sax manam jappal rek ne yow dal ya am ayib del gis tout temps ne yow da nga am ayib mune wa in bada mune wa hattar ra'saka واستغفر بلا سبب وقم على قدم الانصاف معتذر على قدم الانصاف معتذرا من واحد تراسك سبب ديكو توفل واستغفر بلا سبب تبنيل ديل جيغلو يالا طول تان ساسو سي ميم بو امول بن سبب دا جيغل لن مدي وا واو نيغي جيغلو بو واخ نانغام نانغام فوالا دي جيغلو طول تان ميم بودول امول لوتاخ مي nga japp ni xeyna amna comportement bu teggene bo manke bo xamantene amana lolou mom ci nga wara jeegulo ngay jeegulo tam wakum te ngay taxaw ala qadamin insafi ci taxaw di manam di deugal di insaf moy di nangou deug motajante li saxu li nga xamantene mom moy ak ngant fexel tout temps ñom buñu luñu nekké ngay koy jingelen di jëm wutal ngant mais do def han nek serigne bi tay dafa am ngant wala tay dafa am lutax wala ah way serigne fonku ni kenn ñoom respecté wul nañu lool bu wax lool nit lañ dañu am ay soxla comme yow da tout temps disponible pour les autres nit lool amul wala amul wala mu ne mo wara nelaw ñu tuju ne da tuju day nelaw nga ne way serigne day fontu lay nen ne lool lañ ci nekk mais yow du bo bëgge nelaw da ngay nelaw lutax mom du warta nelaw mo c'est injuste sama du nit wala té la paré tant tant ñepp ñi la koy jox nit ñi la koy jox dé nopal lu ngeen nekk lool nopal wax ci dé waan ya la ci yalla sama boy ñi yéra mara mana wa in bada ha wa in bada minka aybun fa'tarif wa aqim wajha tazaraka amma fika minka jara wa in bada min fen minka ti yow aybun aqif fa'tarif nanga reconnaître nanga xamné d'accordal nangul ni yow ya togn am nga ay buutu ke ci yow wa akam te nga taxaw wo xe tazaraka walu sak han sak jeegelu te ngam sakku ngal amma fi ko wol li ne fi yow min ka jara ne kat affaire bi ci yow mi la joge waqul waxal ne waqul abidukum awladu safhikum fasamihu wa khudhu birrifq ya fuqara del wax nan abidu waqul del wax abidukum sen jam bi de awla mo gëna yey bi sax ko mu ci ngeen jéggal ko yeen nit ñu bax ni fa samihu ay way jéggal leen waxuzu te ngeen di téé bi rispi ci jappandal ci ñewante ya fuqara yeen nit ñu sel ñi yeen nit yalla ñu xamne da ngeen bayyi lepp ngir yalla lool nak gaay buñ la gisee ngam alal dañuy déme nak bayyi wo aduna ngir yalla ñom pour ñom bo amé matériel ma rek c'est parce que yow da nga bëgg aduna yalla dum nga am li am len wala tek du lolou jottu ndara sa bien dit est ce que nit la ko xamantene yalla mo gënal lepp est ce que nit la ko xamantene day tek nit ñi di len di leral yoonu yalla di len jëm ci yalla lolou mo am solo lolou mo am solo munahum bit tafaddul awla wa huwa shimatuhum fala takhaf darakan minhum wala darara munahum ñom bi tafaddul ci gënal giñu gënal awla ñu gëna yey motax wo wote lool ci matum moy sen mandar ga sax kon nak fala tax bu ragal dara kan wa manam di gënalaté ñom ñoo gëna yey ñom so leen toñe nga ñew sax ku jéggal da ngay gis dañ lay jéggal ba faral gënalé la jox lu gënal yu dul jeex motax ñu gëna yey ci lool kon nak fala tax bu ragal dara kan ñu dabla min bu tuké ci wala dara la wala lor bu tuké ci ñoom wabit tuqa wabit taqiy ala al ikhwan jid abadan hasan wa ma'nan wa ghadd al tarfa in asra wala wabit taqiy ci ki ragal yalla nak ala al ikhwan ala al ikhwan ci kaw mbokk yi man ki xam tane dafa ragal yalla ci nit ñi ci mbokam yi mi andal talibey ha jut del tabe ci koko abadan faaw hasan wal bago bi tuqa ha bo bi tuqa ci ragal yalla ala ikhwan ci kaw mbok yi jut del joxe lolu abadan bo hasan ci jeeg wo manan ak mana wa ghad tarfa tagay sab say khis in asra lu mën ci xaw manam bu jafé bu ki bu fekkente ne ñu ngi lay manam bo ñëwé ci seen karam manam del sadd fay xef mul di dekk di xol tout temps seen aybi seen foro yu ñu nekké seen nangam dedet del ci ko del am rufu voilà voilà sa mbokk talibé melal ak ñoom non wa ci sa walu yegg ci sa walu spirituellement ni ngay xalaté ni ngay doxal ak ñoom ni ngay wax ak ñoom yépp amal lool ak ñoom nako ragal yalla laal seen digënté ba nopi tamit buldi voilà de len djéggal di djéllalé di faté voilà buldi tout temps di xol seen way ci li lay wax ki li lamay def ci nang ki né la melké léla def ci bi dédé wa muna waraqib ash-sheikh fi ahwalihi fa asa yara alayka min istihsanihi athara muna waraqib ash-sheikh nu ngi fuglu serigne bi fi ahwalihi ci xalam yépp sois vigilant ci xal yoy de façon sorte que xal bu nek nga xol comportement bu nga war par rapport ñu fa asa boko defé day lool yara do ngi ci alayka ci yow min istihsani di rafetal gi ngay rafetal ci mom asfaral am jeexital dina am effet وقدم الجد وانهض عند خدمته عسى يرضى وحاضر ان تكون ضجرا وقدم الجد ديال جيتال اك مانام غور غور لو وانهض تي جوك عند خدمته تي دي فوب ديكو ليغيول غاول عسى بو لول فوكو ديفه يرضى دا نغيرم وحاضر تي غاموت ديكو ان تكون ضجرا تي غا نيك كو خامتن داغي نياكي تيغي نياكي ورم ولا كو خامني دال داغي وار دا ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك وكن من ترك من تركها حذرا من ففي رضا نيك لي سي غيرمم كيفه موم سيرن بي سي غيرمم رضا الباري سي غي امي غيرمال يالا وطاعته توبم يرضى عليك ديف نكو غيرم سي يو ده وكن نيكال من تركها حذرا و نيكال كو خامني حذرا دا غي مودي ليكو من تركها تي باي دي ليغييل سيرن بي اك دي باي دي صاف غيرمال سيرن بي وعلم بان طريق القوم داركه وحال من يدعيها اليوم كيف ترى وحال من يدعيها اليوم كيف ترى وعلم نغا خامني بان طريق القوم يونو نيت يالاي داركه ميغي ني جيخنا يونو نيت يالاي جيخنا وحال من حال من جاي غا خامني يدعيها نانكاي ووتي اليوم بيس نيكي تاي كيف ترى موي نيغا غيس رك موم جامونوم لاكو دون وخ ني جامونو ري نياتا سيكل لا Ça va faire à peu près 10 siècles, ou presque. Mon mon yon, du tout yale. Mitri sel, sen yon. Wendon ya, légis, fin, ken ya rupt. Ni wote yon, en yon, légis, en yon, ta sa roule. En yon, ti yale lay. Mouy légis, hal bi légis, nyoko gis ondo. Il disait ça il y a 10 siècles. À peu près. 10 siècles. 11e siècle. Voilà. 10e, 11e siècle. Mon père, il va me dire que nous avons voilà. Combien de langues aura fait? Il y a la vie de sa musique de Babé. Il y a le Diego. Mouna mata arahum wa anna li bi ru'yatihim. Aw tasma'ul uzna minni anhum wa khabara. Mata arahum ana fan la lindi gis, kan la lindi gis. Wa anna li ana nan lay def sax man bi ru'yatim ci man leena gis aw wala bok tasma'u mu deg al uznu bok sama nop bi minni bu tuké ci man khabara khabar amu bu tuké ci ñom wolif le nit yalla nu may def ba gis le fuma leen di gis naka lay def ba gis le kan la leen di gis abu maryana mom moko wax radiyallahu anhu te mom moy ki mu doon mom muy laaj nan lay def ba nit gis nit yalla ñoy ñaan et puis fan sax lay déggé ñu wax ma rek au moins cette information ni ma dëkk sangap am na nit yalla bu mak bu mo nek ma xam ma man ko dégg au moins mu dégg tour au moins ñu information ci ñom muna way man li wa anna li misli an yuzahimhum ala mawarid lam alaf bihim biha qadara muna man li ana kan momay defal lool wa anna ana naka li nisli lay ñele ku mel sama kem ku melni man am yuzahim mom ci mu rak rak lool ñom ala mawaridi ci ay rotu way nanu way ci ay nanu way lam ala bo xamantene du nek ñeenante wul bi ha ci lool kadara ay nekh nekh sen nanu kay yañu nanu dafa sel amul lox lox ñom ci leeru yalla leer yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lañu nané dañu di xot sel ñu nit yalla yi amin wa man sama man ku melni man nan la mané di dem di jox sok ñom di rag rag lok ñom ci sen nanu way bobu ab fiñ abreuvoir fiñ abreuvoir wa abreuvoir nan tan nan man est ce yello na ci may dem di nek ak ñom pour di def lool ñi tanké di nan ñu fay tax di nan dal ni manam wa man may tan est ce ku melni man warna mëna am lool est ce warna ko mëna am en tout cas uhibbuhum wa udarihim wa uthiruhum bimahjati wa khufufan minhum nafara uhibbuhum sokhna len en tout cas wa udarihim tayit mangi dem di wërwërlo ci seeni mbir wa usiruhum ci mangi am mangi len di eufal manam mangi len di jox préférence bi mahjati wa ci sama lepp lo xamantene amna sama yoon yu may jaar sama lepp sama bëgg bëgg sama nam lepp waxu susan rawat na minhum nafara kurel gu mag ga ca ñom qawmun kiramu sajaya aynama jalasu yaqal makanu ala atharihim atara qawmun aw nit lañ ñoo xamne kiramu ñu tedd lañ tedd ñay sajaya ay jikoy rahal aynama jalasu fepp fu ñu mëna tok yaqa day def al makanu bërepp ala atharin ci seen jeexital manam day def lan moy def ci bërepp ndax seen jeexna atara ay gëtt parfum yu neex fay ne fu ñu mëna tok buñ ko joggé rek parfum bu neex bay jël moy la boy da nga xamne fi ñi ci jotaay bi jotaay bu sell la won fi nit ñu sell la fi togon ci ay nit ñu sell ñoo fi ne et cetera donc yik en fait muna yahdi tasawuf yahdi dana gindi ak tasawuf tasawuf min han akhlaqihim tarfan ci seen jikko yi ay wal han fasna ta'allufi rafetelo di jëfëliko ak nit jëfante ak nit ñi minhum ci putuke ci ñom raqani mo yegge mo manam mo noyal na dara sama xol ak sama gis gis hum ahlu wudi ñoñu ñoy nit ñi nga xamantene ñoñ sama kefeel lañ wax ba baal bi ñoy sama soppe alladheena ghalamna hum ñom hum ahlu wudi wa ahbab alladheena hum mimman yajurru zuyul al-izz muftakhira mimman bok nañ ñom ñoy ñi nga xamantene han yajurru danañu dir zuyul al-izz melok wala yiri ak terang ak notal muftakhira da di fu kërew la zala shamli bihim fillahi muttami'a wa dhanbuna fihim maghfuran wa mukhtafara la zala dañ muk shamli sama kurel han muttami'an di aji dajo bihim ci ñoom fi lay ci yoonu yalla nima bëgg moy sama kurel ñi may andal ñu dem nak and ak ñoom ci yoonu yalla rek wa dhanbuna sunu bakar fihi te fofa ñu daj ak ñoom maghfuran lu ñu jéggel la wa muqtafaran tamit ñu sax jéggelum la ghal muqtafara thumma salatu tok julli nak ala al mukhtar yalla be nek ci tammi fi yalla ba sayyiduna sunu sang ba muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man muy gën kepp ko xamne awfa matal na bima nazara ci lepp lu mësu ñu gar digënté mu borom lepp lu mësu wolorenté borom moy ci gëna matal sallallahu alaihi wasallam yalla yalla duree shekhu ma radal ne no fan bur xolal wa be bu jox de mu ne kon fan bur xolal ya akhi yo sama mbokk ila sheikh ci serigne bi abu maryama radiyallahu anhu warif ati ak yegisi kum fi tariq ci yoonu fi yalla yi kama qila kenn nga xamne non lañ ko waxe nekat wax nañ ne innahu naka mom abu maryam radiyallahu anhu sala jokuna ci yalla ha min tax tarbiyati ci ronuk tarbiyam bim dan tarbiyati isna ashara alfa muridin fukki ak fukki junne ak ñaari talibe 12000 personnes yegi na len ba ñu yegg ci yalla tarbiyena len waji don wax ni ni ngay deg ma sha Allah té mënu xeb bu ko tax di wacc bu ko ci ci bu ko ko di ne mo nan lay xamé ñu ñëw ni wax wanzur xolal ila hadha tanazzul ci gogol ak wacce min bu tuké ci mom wacce bopam ji mu don wacce bopam bu tuké ci mom watta dalli ak soufel bopam jegeñ bi aqsani watta dalli ak soufé soufé souf jegeñ gëna jégué bi aqsani shajarati ci han ci banqasu li nga xamné ñom ñoy garab yi manam datt bi datt garab yi wax ha datt garab xam xam yalla ila ardil khudu' dem te soufé wacce bopom toroxlu won ci wal inkisar ak dam manam bu don garab bi dañ ko mëna manam mom xam yalla buñ ko mënona melale ak datt datt garab moy torox bi ha dañu manam mu ne xolal lolu ni mu ji ak mom wacce bopom ci soufsi mom garab gogou datt bi ni mu enraciné wu ci soufsi parce que garab lumu gëna raffiné lumu gëna dugg ci soufsi muy gëna deugar mom ni mu gëna enraciné wu ci souf toroxlu wala souf gi mom la melale comme toroxlu ak wacce sa bop dam soufé sa bop dapp ni ko yow do te garab xam yalla garabam man torom xam yalla la wa lo gëna soufi gëna doy wacce sa bop gëna toroxlu sa karam borom moy sax xam yalla moy gëna deugul moy gëna reuy moy yëna bax hatta mbete sharaa muy xarafal manam muy dub yata asaf muy manam di wo ak ñak rek tiss halal ittimaat de ci dajje bi haadi taaf ci kurel gog nit yalla way tam man naaw mu koy mebet way sax elu muy sol min nak yi ci bopum xutu la zalika ne mom amna lolu mom jappul sax ni mu yegg na fofu bi qawli ci wax bimu do wax nan mata arahum annaka la len di gis kan la len di gis wa anna li ak man ana fan lay amé bi ruyat yim ci gis len aw wala bok tasmal uzna ci may deg sax minni anhum khabar bu bok kan momay dox sen khabar summa tab zada mu yok tanazzulan ak wacce wata dal len ak soufé gëna jégeñu ila ardil khudu' ak soufa taraklu wal inkisar ak dam hatta annahu mitakan mom lam yara gisul nafsu bokum ahlam ne sax yel lo na lil ittimaa ci dajje bi ol tariq ci nitu yalla yi nga xamne ñoy nit yi dem ci yoonu yalla mom non seulement japp ne ñom la bok mi ngi xol fan lay def nan lay def am sen information mais li gëna graw moy dafa dem sax gëna soufel bopum yobbu nako ci mu defé ne mom yelnoul vraiment il ne mérite pas la rencontre de ces gens là de ce voilà dem une voilà dem tok ñu rencontrer len rek mo mérité wu ko ci troxol na bokku ci suuf wa li qawli ci wax non man li man ana kan mo meuna eut defal lol wa anna li anan fan la am wa anna ana fan la limit li sama kem am yu dafa mu ci muy dem di ragal la ñom ala mawaridi lam alaf biha kadara ci ala mawabi ci ay nan way xamne lam alaf minul taamul biha ci fofu kadara bi am ay lekhna fofu amul lekhna summa tab innahu nak mom daamu ñaan mu wo an la yazalati di ñaan allah yazalati yalla bu mu deñ samlo mo mbolom mu tane am di aji dajalo bi him ci ñoom fillah ngir ci yoonu yalla wa dambuhu muy ñaan tamit bakaram nek lo xamne maghfurun lu jéggelo mo kafarante lu ñu sapp jéggelam la wa huna fofu nak yundiuka mu ngi lay xabaare ala fadli ci ngeenel gi nek ci sohbatam and na ñoom wal ittimaa ak dajalo bi yim ci ñoom nit yalla yu xit matam ak di leen ligéeyal lool la la doon jéggel fofu wa hadha ta lool sha'nul aarifi lool mbiru ku xam la bima bi nafsi ci bopam al mumtali aju fess del qalbu xolam bi ma'rifati rabbi ci xam borom ko xam bokum deug xolam fess tel ak xam yalla mom moy meuna am sentiment bobu al mutahalla moy ki nga xamantene mom moy ci melo bi waridati qudusihi ci rotway sel tek borom subhanahu wa ta'ala nga xamantene mom amul ayib la yara kok du gis li nak ci ñeel bopam xalan ben xal wala ma xalan du ko utul wax ballu fi nek yara day gis nafsuhu bopam aqal ni lu gëna neew min kullu shay'in ci lepp bopam num lay gis ni mo ngul bakana mo ngul tutti bopam wa hadha ta lolu huwa an-nazaru tam lool moy gis gis gu mat tekki gis kama xey la kamay wax nit ki warul di japp ne mo yegg na fen motax ko degguma way man yegg na lan ngay xalat ci ñi japp ne yegg na fen ay maqam mo tax ñom legi passé dañ di julli wala passé na ñom mel nangam wala ñom mënatu ñoo nek ak gaay parce que ñom dañ leena xet legi parce que ñom legi dañu xam yalla ay maqama nangam lañ yegg lool mo dañu wax sen bop totalement mais ñom mais dañu dékaré parce que dañu reuy waaw xamul dara non dañu xamul mais vraiment moy xamul dara yaakaar yegg nañ ci yalla yow xamulo tay bu nga la doon far nañ do xamul ni ko xam deug yalla ay wattu bako han el xeter xamulo yow ba para def na yow ci nitu yalla yu gëna kaw yi nga bok ba tax nga yow li nit ñi def nak legi yow ëppal nga ko sa bok parce que yow tu es grand legi c'est quelqu'un kokku moy da nga décaler mais extraordinaire mono kon iza zada bu yok almul abd mu dañuy wax ne iza zada almul mar'i zada tawadu'an wa izada jahlul abd zada tarafu'an wa iza zada fi yok almul mar'i xam xam nit nit su xam xam de gëna yok zada day yok tawadu'an muy toroxlu nit ku gëna xam moy gëna toroxlu tout temps wa izada fi yok jahlul mar'i yok riram zada day yik day dok dole ko tarafu'an di yegit nit ki lu muy gëna rër parce que nak amna ben affaire tam xam tout day taxay rër gëna rër comme ndox mu tout lay na ndox mu tout say sept bu tax sobe sa yëru bu taxé sa nga am tout ndox nga def ko ci day gëna tassaro son bi day gëna yaatu ci mu nek lool motax tout xam xam day waral ak rër bu gëna kraw lool tax nak tout temps débutant ñi and dañuy doga commencer di soobu ci yoon xam xam dañuy défé ñoom ñu gëna taxay ñi di def may def na ñu gënu xam day def na lool nak da la di yobbu duñ am humilité duñ am modestie duñ am yoy mais buñu démé nak bu commencé xam nak affaire yi commencé lér ñi ñu waja xam lool nak day tax ñu damu nak wacc tay li étape la après nak dañuy wacc damu nak lool mo suñu continuer ci yoon bob muné wa fil ghasl min haml al-thimar mithaluhu wa in ba'a وإن بعر من حمل المار كمن نوع من وفي الغصن نكنتي منم دات من حمل الثمار مثاله تي يانوك منم مين كيف مثاله واه منم مين كيف gis nga meñu te dakk lu muy gëna deugër di gëna wacc ci suuf di gëna deugër reen yi di gëna enraciné wu garab yi di gëna deugël meñu te ci di gëna ñor muy gëna am lu gëna bari ci taw fruit yi di gëna bari di gëna ñor di gëna bax lool moy wone ni kon racine yi deugër nañ dakk yi deugër na garab yi mom wa tarkal wa wa contre wa wa in baura من حمل المال ها تمنع مانام داكي يوك اك خاني اك خاني لا تي يوك مانام كوم تاي سو فكانتني دا دا ييك وين باورا سو فكانتني مانام رين دي دا ييغي تي كول رين دي دا دا دا دا اراتيني وول دا رك نيك تي كاو ني دو مانا فري دي باخ ولا بوك من حمل الثمار لا اوكي وإن باورا من حمل الثمار تمنع ثمار له مين كيف دوتو مونا يانوت اه دي مونا تا دي مونا ام مين كيف بو باخ alors que su fekente ne ra arrêt rien da fa dugg bu baax ara ci lew lay am mini kiff yu baax wala kok moy reene yi ko moy gardé du ni meñu baax mune wala yazidu du ko yok hada al inqisab gogol ak wacce wacce nit ci wacce gi mu ba yaatu bofu du ko yok illa ci faa du yegati ko lan la sagara na garab gi la yazidu ha du ko yok inqifada ak wacce fi uruqha ci ay reenam illa ci faa lulul ak yegati ko fi raxha ci bop ba ci kaw kon nak fatawada nga toroxlu ayyuhal akh yo sa mbok ci tarak yonu ci yalla yow mi bëgg jaar ci yonu yoni han toroxlu waxu tena nga jël hadal aslul azim gile ci san gu mag min hadal arif bi tuké ci bi la nit ki xam yalla ci al mutamakkin kay am jappandal ci yoonu yalla yazal bu ko defé dana dakko anko wallu lakul ta'awukum gep gal encore wax zar te nga moy taniko am yaddu balaka ci mu fekk la mu dal la dal umam la febaru nit ni febaru community yi problème yi ñu am bu mu la dal ñu wote moy lan seen febar moy xubur riyaas ak bëgg jitt bëgg gis leen ma xone bëgg nga wone ne amna lo man amna lo xam amna fo yegg am nga maqama bo nangam lolu baxul alladi mom mi nga xamne mana mo téré won ahlul kitab yi borom téré yu fi chrétien wa ghayrihim ak ñu melni ñoom ni ak ñeneen ñu dul ñoom ni tibaa ci ñu top sayyidul arab ci sang arab yi wal adam ak ñi dul arab muy yëneentu salaam li téré juif yi surtout juif yi top ci sayyidul muhammad salaam lool kessa la muy bëgg yëkëti ko bëgg feñ bëgg wa ñu melni ñoom muna wa hadha daa gi nga feewar bobu nak astaghfirullah muna hatta halako mbete ñu alku ma aman halako and ak ñi alku wa hakaza gis nga niki nonu kul shakhsin kep ko xamantene nit la ba doom bu dik ci ñom na han nahjahum salaka nga xamne salaka dafa soobu na doom seen yoon ko gis non lay mel day alko rek wa hada da'ut gis nga febar bobu wala bi moy febar bi nga xamne dabba mo fekk ci mo ñew ba dab ba wër han ila ulama isuy ci borom xam xam yu bon yi min ahli hada al-asr ci ñoni bi la jamono hatta arado mbete ñu daal di du moy an ulama al-akhirah wallu borom xom al-akhirah nima ngir li nga xamantene tayu fi wu xel fi na leena dal han min allah ci tukke ci yalla min makri ci ay pexe fa dal lu bu ko defé ñu sanku wa adallu ñu sankata wa halako ñu alku ahlako ñu alagaate wa na'udhu ñu ngi sakko musu billahi ci bur yalla min al-khusran ci perte nga de lool mo lan tam moy duñu la ngo top moy dañuy gis ko xamne ben aya lay jang ak ñaari hadith ak ben masala fiqh lool lay xam wala mu jang ben téré ñaar japp ni nitu yalla yu mak yi li ñu nekké won dañu def ay erreur lool moy point buntu bu jëk bi lool traité nako bu baax bo xam nga muñ ko tuddel mu ne dafa def erreur nawawi wax na nangam mer fa joom ibn hajar wax na nangam dafa joom al-ghazali wax na nangam dafa joom as-suyuti wax na nangam dafa joom al-qastalani wax na nangam dafa joom sayyid abdul jilani wax na nangam dafa joom cheikh abdou tidiane wax na nangam dafa joom radiyallahu ta'ala anhu jami' wala ñeneen ak ñeneen ko leen tuddel ñu ne non c'est que koku dafa joom te ñoo ben hadith lañu mokka ak ñaari ay alquran ak ben masala bi mais dañu corriger imam yu mak yi ni ya subhanallah yalla ñu yalla mu ne lool nak bo defé dañuy sanku rek dañuy sanku sankate parce que nit ñi dañuy defé dañu dañu xam fekk xamuñu dañuy sanku sankate alku alagate wa mo na na'udhu billahi ñi ngi sakku yalla musul ñu min al-khusran ci pexange wa nak alu te ñu koy ñaan mom bur yalla at tawfiq deppele duna khuzlan yalla ñu yalla musal ci beccangal moy mu diñu sétal wa billahi ci bur yalla kefe mom lañu ñaan at tawfiq deppele wote mom bur yalla al hadi mo aji gindeegi bi manni ci xewolum ila sa'i tariq yonu jubbi wallahu bur yalla nak al muwaffiq moy ci deppalaté bi manni ci xewolum li sawabu jëm ci yonu jubbi wa ilayhi tajjam ci mom subhanahu gatte galaw tu dama sel ko mom kefe moy al jëm ci mom al marji'u lay delu way ba wal ma'abu as manam moy delu way ba rek nga xamni suñu lepp dañ ko koy dox ñi ngi ñaan yalla bo leen ci nga xamantene loolu dañ koy gëm deggor ko te diko ñaan suba am ngon comme li nga xamne non la ko cheikh omar radhiyallahu anhu ñaané ci buntu bu ne yalla ñu yalla bo leen ci nga xamantene li nga xamantene mom lañu jang ci buntu bi yalla mu bokk la bo leen ci nga xamantene dañ koy xam xam gu leer takku ko takku gu woor ba far nak yalla bu dess xam giñ ko xam yalla bu mu nek lay contre ñun te yalla nek lay pour ñun yowal ko yowal ci barke yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak barke ci ko bind radiyallahu anhu ardaahu wa anna bihi amin wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin